numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Today is the celebration of the feast of Orthodoxy. Astăzi este sărbătoarea Ortodoxiei. In ancient times this was called the celebration of Christ, the Iortitul Christu. În timpurile străvechi această sărbătoare s-a denumit sărbătoarea lui Hristos. Și este foarte important pentru noi să îi cunoaștem vechiul înțeles al acestei sărbători. 1150 years, more than 1150 years ago. Cu mai mult de 1150 de ani în urmă, the church put an end to the heresy of iconoclasm. Biserica a căzut în erezia, în eresul iconoclastului. And the heresy that God cannot be represented in human form. Era de fapt erezia prin care Dumnezeu nu putea fi reprezentat în într-o formă umană. And this is why today is called the feast also of Și de aceea această sărbătoare de astăzi se mai denumește și sărbătoarea lui Hristos. Because people ignorant of theology had begun to think that icons were idols. Pentru că oamenii ignoranți în ceea ce privește teologia credeau că icoanele sunt idoli. And under the influence of Muslim heresies, și sub influența eresurilor musulmane, they began to remove icons from churches. Ei au început să îndepărteze icoanele din biserică. And on this feast celebrates the restoration of the icons to the churches. Această sărbătoare reprezintă restaurarea din nou a icoanelor în biserică. But more importantly, the restoration of a correct understanding of Christ to the church. Dar mai important este faptul că restabilește imaginea lui Hristos în biserică. Because the teaching of the Orthodox Church with regard to Christ. Pentru că învățăturile în ceea ce privește pe Mântuitorul Hristos is that Christ is God on earth. Este, spun că Hristos este Dumnezeu întrupat, Dumnezeu care a venit pe pământ. God in human form. Dumnezeu într-o formă omenească. And for this reason, și din acest motiv we can represent God in icons. Noi putem să îl reprezentăm pe Mântuitorul în icoane. To believe that God cannot be represented in human form is to reject Christ. A crede că Hristos nu poate fi reprezentat în icoane este de fapt al respinge pe Mântuitorul. Nu atât al respinge prin reprezentarea lui în icoane, ci al respinge ca fiind Dumnezeu într-o formă omenească. So this feast celebrates the idea of Christ as being human, as having God as being human, as having become God. Deci această sărbătoare prin această sărbătoare noi îl sărbătorim pe Hristos ca fiind Dumnezeu întrupat pe pământ. Because God remained both transcendent. Pentru că Dumnezeu rămâne atât atât deasupra tuturor oamenilor. But at the same time became man. Dar în același timp Dumnezeu s-a făcut om. And the Old Testament laws against idols. Și Vechiul Testament legiferează prin Vechiul Testament s-au dat legi împotriva idolilor. It was an attempt to protect human beings. Și prin aceste legi a fost o încercare de a se de a apăra ființa omenească against false gods. Împotriva greșelilor față de Dumnezeu. When Christ became man, atunci când Hristos s-a întrupat, he fulfilled this law. Hristos a împlinit această lege and God became human. Și Dumnezeu a devenit om. And to venerate the icons of God, și pentru a venera icoana lui Dumnezeu, is not idolatry, nu reprezintă de fapt o idolatrie, but true belief, ci reprezintă adevărata credință. And the reason that we venerate the icons of saints, și motivul pentru care noi cinstim sfintele icoane ale tuturor sfinților is because they also are filled with God. Este faptul că ei de asemenea sunt plini de Dumnezeu. God became man, Dumnezeu s-a făcut om, so that man could participate in divinity. Astfel încât omul să se facă și el Dumnezeu. And saints are people who have achieved divinity. Și sfinții sunt oameni care au căpătat o parte din dumnezeire. And who participate in God. Și care participă la dumnezeire. When we venerate them, atunci când îi cinstim pe acești sfinți, we venerate God. Îl cinstim de fapt pe Dumnezeu. Also, this is called the feast to our prophet. De asemenea, această sărbătoare este denumită și sărbătoarea omului. Because Christ changed human nature. Pentru că Hristos a fost cel care a schimbat firea omenească. And gave us the potential to be what we were before the sin. Și ne puteam fi înainte de căderea în păcat. And if you look at an icon, și dacă priviți o icoană, then you see what man is when he is destroyed by Christ. You see what man will be when he is destroyed by Christ. Puteți vedea ce om este după restaurarea imaginii lui. No, destroyed by Christ. I think that. So this is a feast icon of the restoration of icons. Deci această sărbătoare este sărbătoarea restaurării icoanei lui Hristos. The restoration of true belief in Christ. A restaurării adevăratei credințe în Hristos. And the restoration of God in man. Și restoration of the image of God in man. Și a restaurației imaginii lui Dumnezeu prin om. And it comes on the first day of și această sărbătoare are loc întotdeauna în prima duminică a Postului Mare. Because it represents the whole message of the great, the great fast and the Pascha. Pentru că reprezintă întregul mesaj al pe care ne-l poate trimite sărbătoarea Paștelui. Acest mesaj este restaurarea omului. Arătarea lui Dumnezeu și prezentarea icoanelor noii vieți duhovnicești. Această frumoasă viziune trebuie să ne inspire în acest post mare și ar trebui să ne servească drept o imagine a Paștelui. Mulțumesc și post ușor. Să ne trăiți. Postul ușor. Iată, ne-a ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu în prima duminică și Dumnezeu a binecuvântat să avem musafirii noștri și dacă dă Dumnezeu să vină în postul acesta și în al preasfințitul, cum de obicei sunteți învățați în această hrană duhovnicească. Iubiți credincioși, după cum și preasfințitul a spus, preasfințitul Hristostom, cred că nimic nu este mai frumos pe pământ decât să ai credința cea adevărată în care să se îmbăieze sufletul care este atât de mofturos și are sorginte din Dumnezeu. Dacă trupul este înviat din zidirile lui Dumnezeu, evident că și sufletului trebuia să-i dea Dumnezeu acea frumusețe a cuvântului său, a splendoarei dogmatismului său. Multe credințe sunt în lume, precum și mame, dar nu toate rodesc spre viață. Dacă Dumnezeu este unul singur în absolutismul lui, evident că și credința a lăsat-o în absolutismul ei. Și cea mai frumoasă credință în care sufletul se odihnește este credința ortodoxă trecută de 2000 de ani prin foc și prin apă, fiindcă a fost atât de mult râvnită de dușmanii lui Dumnezeu și a credinței sale. Dacă bunul Dumnezeu peste 2000 de ani a binevoit ca în această era atât de tehnologizată, în acest veac apocaliptic biserica să mai fie plină, înseamnă că omul încă mai are credință. Așa cum un pom, dacă are o coroană frumoasă și este plin de frunze, chiar și de flori, dar el este sădit pentru rod și nu dă rod stăpânului, îl mâhnește pe stăpân. Iar el când dă rod, se ostenește din toate firea lui. Așa e și credința ortodoxă, trebuie să ostenim și sufletul și trupul. Și trupul nu-l poți osteni decât cu post, cu rugăciune, cu frânarea limbii, cu cele care se silesc cu multă greutate. Și nu este imposibil că, dacă vrei, Dumnezeu binecuvintează pașii trupului tău și gândurile tale slăvite și cinstite spre cele dumnezeiești. Mulțumesc preasfințiților, preasfințiților Ciprian și Vlasie pentru binecuvântarea acestor slujbe. Mulțumesc preasfințitului Hristostom și preasfințitului Auxențiu. Mulțumesc și dumneavoastră că iarăși cu ajutorul bunului Dumnezeu ne-am adunat în acest buchet frumos cuvântător să aducem jertfă de laude. Fiindcă timpurile sunt atât de periculoase, de primejdioase, din clipă în clipă ne așteptăm la niște catastrofe. Cine știe că ne mai putem întâlni duminică sau nu? Că atunci când nebunul este dezlănțuit, dacă nu apuci a fugi din calea lui, ești sortit morții. Și fiindcă astăzi Dumnezeu ne-a ajutat și suntem aici, cu o nespusă bucurie îi mulțumesc, cu inima plină de bucurie, că încă ne-a mai adunat. Să nu desnădăjdim niciodată în pașii vieții, ați văzut dintr-o lecție de post cât de frumos îl discerni pe Dumnezeu când trupul este adus la tăcere, când jungla din noi este înfometată și atunci se înalță sufletul. Aș vrea ca bunul Dumnezeu să lumineze mintea fiecăruia și din cuvânt în cuvânt care l-ați prins în acest loc, să vă zidiți sufletele dumneavoastră pentru viața veșnică, iar lui Dumnezeu să-i dăm slavă în veci. Amin! Amin.